अब जो है 21 से चलेगा, जी बोलिए। परमायुष्यतम तस्य, परमायुष्यतम तस्य तया हो रात्र संख्यया, तया तया हो हो रात्र रात्र संख्यया, संख्यया आयुषोर्धमितं तस्य, आयुषोर्ध्यमितं आयुषोर्ध्वमितं तस्य तस्य, शेषात्कल्पोऽयमादिमः, शेषात्कल्पोऽयमादिमः। तो क्या कर रहे हैं देखिए, परमायुष्यतम तस्य, तस्य माने तस्य ब्रह्मणः, तस्य ब्रह्मणः, ब्रह्मणः उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की। ये केवल रूप का अलंकार है, नहीं समझे जी? भगवान की 100 ही आयु, 100 ही वर्ष की आयु होगी क्या? वो मैंने क्या बोलते हो, जन्म लेते हैं कि वो मरेंगे, नहीं है ना जी? तो यहां पर केवल रूप का अलंकार है मनुष्य को समझाने के लिए कि मनुष्य की आयु, एवरेज आयु कितनी वर्ष की होती है? 100 वर्ष। 100 वर्ष, एवरेज 100 ही है, एवरेज 100 वर्ष की ही आयु है। पश्येम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, श्रृणुयाम शरदा शतम। हे भगवान, हमारे अंदर आंख में 100 वर्ष तक देखने की शक्ति हो, 100 वर्ष तक सुनने की शक्ति हो, कान में 100 वर्ष तक वाणी में बोलने की शक्ति हो, तो अदीना श्याम शरदा शतम, मैं 100 वर्ष तक जीऊं, अदीन होकर के जीऊं, माने गरीब बन करके, पुअर बन करके ना जीऊं, माने धनवान बन करके जीऊं, माने हमारे शरीर के कोई किसी भी अंग में गरीबी ना हो और हमारे पास धन इत्यादि की कमी ना हो, और भूयश्च शरदः शतम्, 100 वर्ष से भी अधिक जीव, तो एवरेज आयु 100 वर्ष की है। और कितने दिन तक की कामना कीजिए पता है? त्यायुषम जमद अग्नि कश्य पश्य त्यायुषम यद्येवे सूत्र आयुषम तन्नो वस्तु त्यायुषम। कितने बार त्रायुषम की चर्चा की गई? 4 बार। बोलते हैं हे भगवान, कश्यप नाम का जो भी पदार्थ है, कश्यप जो भी चीज है, त्रायुषम जमदग्नि, जमदग्नि, जमदग्नि का त्रायुष मुझे लग जाए, एक आयु 300 वर्ष, एक आयु 100 वर्ष की, तो 3 आयु 300। 300 वर्ष। ऐसे ही कश्यप पश्य त्रायुषम, कश्यप नाम का जो पदार्थ है, जो भी चीज है, उसकी आयु मुझे 100 वर्ष लग जाए, 300 वर्ष लग जाए। और यद्य वेशु त्रायसम, और जो भी देवता हैं, जो भी 300 वर्ष तक रहते हैं, उन सब की आयु मेरे अंदर लग जाए, तो मैंने 300 अर्थात उससे भी अधिक, हम 400 वर्ष तक, तो 400 वर्ष तक की कामना की गई है। परंतु एवरेज आयु कितनी की है? 100 वर्ष। सौ की है। तो उस 100 को मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, इसी के आधार पर हमारे ऋषियों ने जो है, ऋषि जो है, हमारे जो आर्ष ग्रंथ के जो प्रणेता है, महासुर जो है, महासुर, क्या नाम था, मायासुर, मैं हाँ हाँ हाँ हाँ तो मय नामक जो महासुर थे, वो उन्होंने, या उनको जिन्होंने भी पढ़ाया इत्यादि जो कुछ भी है, वो उन्होंने आलंकारिक केवल बस 100 वर्ष अपनी आयु मान करके, फिर जो है परमात्मा की भी आयु 100 वर्ष करके केवल ये केवल समझाया है, समझे? जैसे वेद में आता है कि परमात्मा का सिर जो है द्यूलोक है, परमात्मा का आंख जो है सूर्य और चंद्रमा है, परमात्मा का जो पेट है वो अंतरिक्ष है, परमात्मा का जो पैर पे मन पैर है वह पृथ्वी है, परमात्मा के जो हाथ हैं वह दिशाएं हैं, इत्यादि इत्यादि करके रूप का अलंकार इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रूप रूप का अलंकार। अलंकार। हाँ, वो अलंकार शास्त्र जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा से समझ में आएगा। तो रूप का अलंकार, तो ऐसे ही यहां पर रूप का अलंकार है। तो उस परमात्मा की परमायु शतम, शतम परमायु, जैसे हमारी आयु तो आयु है, हम आत्मा हैं और ईश्वर परमात्मा परम आत्मा है, ऐसे हमारी आयु तो आयु है, शतम आयु है, परमात्मा की आयु परमायु शतम, परमायु समझ गए जी। तो उस ब्रह्म की परमायु शतम मतलब उस ब्रह्म की 100 वर्ष, उस ब्रह्म की 100 वर्ष की आयु क्या तयो अहोरात्र संख्या, उस अहोरात्र की संख्या से, किस अहोरात्र की संख्या से परमायु, परमायु मने वह जो दिन रात, हमारा तो दिन रात क्या है 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात, और परमात्मा की आयु क्या है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का दिन और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की रात्रि, तो मैंने 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का दिन रात होता है। तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष की परमायु जो हुई, मैंने 8 अरब 64 वर्ष की एक दिन हुआ है ना जी, एक दिन रात हुआ, 24 घंटा हमारा और परमात्मा का 24 घंटा, 8 अरब 64 करोड़ बराबर, समझ गए जी। वो एक दिन हुआ, ऐसे ही वो एक दिन करके ऐसे 365 दिन 8 अरब 64 करोड़ वर्ष आएगा तो एक वर्ष हो जाएगा, और ऐसे 100 वर्ष, ऐसे 100 वर्ष 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जो आया 365 बार तो एक वर्ष हुआ, या 360 बार आया ना जी, 360 बार आया तो एक वर्ष हुआ, ऐसे ही 100 वर्ष। बस एक रूप का अलंकार है केवल समझाने के लिए। तो बोल रहे हैं तया अहोरात्र संख्या, जो अहो उस अहोरात्र की संख्या से माने 8 अरब 64 करोड़ वर्ष की संख्या से उस परमात्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, उस ब्रह्म की 100 वर्ष की आयु होती है, उस ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, समझ गए जी। और कहते आयुषो अर्धमितम तस्य, अर्धम इतम आयुषो अर्धम इतम तस्य आयुष, उसके आयु का अर्धम इतम गच्छतम चला गया। इतम माने क्या है जी, इन धातु से एक प्रत्यय, प्रत्यय किस अर्थ में आता है, हुआ अर्थ में, गया हुआ अर्थ में, भूत अर्थ हो गया ना जी, भूतकाल अर्थ में होता ना जी, हाँ। तो वो इत माने चला गया, बीत गया, इत मने गतम, तो तस्य आयुषो अर्धम इतम मने गतम, मने उस 100 वर्ष की जो आयु है परमात्मा की, ब्रह्मा की जो 100 वर्ष की आयु है, उस 100 वर्ष की आयु के आधा चला गया, मने 50 वर्ष चला गया, 50 वर्ष चला गया, मने 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जो 365 बार आया या 360 बार, 360 बार आया, वो ऐसे करके 360 बार जो आया ऐसे करके 50 बार चला गया, 50 वर्ष चली, और शेषात जो बचा हुआ है, अब शेष बचे हुए कितने हैं जी, 50 वर्ष, 50 वर्ष शेष कितने बचे हैं जी, 50 वर्ष, 50 वर्ष, तो वो बचे हुए से मैंने 50 वर्ष से अयम आदिमा कल्प अस्ति, यह जो अभी कल्प चल रहा है ये सृष्टि का, मैं किया, ये जो है, ये जो आयु चल रही है अभी सृष्टि की, मैंने ये जो सृष्टि है अभी जब से बना है फिर, तो ये 50 वर्ष में से पहली है, अच्छा मैंने 51वां चल रहा है, तो 50 वर्ष उसका शुरू का है, नहीं समझे, जो 50 वर्ष है उसमें से अभी ये शुरू का है। अयम कल्प आदिमह, अयम आदिमह कल्प अस्ति, यह पहला कल्प है, ये शुरू का कल्प है, पहला वर्ष है कल्प। अच्छा हाँ, मैंने कल्प हो गया, तो कल्प का मतलब अभी कल्प सृष्टि, कल्प मैंने क्या हुआ जी, सृष्टि, ये पहला कल्प है। तो ये जो सृष्टि है अभी तो दिन चल रहा है ना परमात्मा का, ये ब्रह्मा का जो है दिन चल रहा है, तो ये अभी पहला ही है, ऐसे 365 बार आएगा तब एक वर्ष होगा ना जी, या 365 मेरे मुख में आता, 365 वर्ष का होता है कि 360 का होता है, 360 का मेरे मुख में क्यों पता नहीं 365 आ जा रहा। तो ये 360 वर्ष, तो 360 दिन, 360 दिन आएगा ना जी, वह अभी 360 दिन का, ये 360 दिन जो आएगा उसमें से जो पहला दिन है, 360 दिन माने 8,64,00,000,000 का एक दिन हुआ, ये 360 वर्ष आएगा, तो उसमें से पहला ही है, अभी शुरू का ही है, और शुरू का शुरू में भी अभी शुरू ही हुआ है अभी दिन। ये जो प्रलय हो जाएगा 4,32,00,000,000 वर्ष बाद, तो फिर जो है उतना दिन तक रहेगा, 8 मतलब हो जाएगा, फिर शुरू होगी सृष्टि, फिर शुरू होगी सृष्टि, तो ऐसे करते करते करते करते 360 बार आएगा, है ना जी, तभी तो वह एक वर्ष हुआ ना, तब जाकर के वह एक वर्ष होगा, तब 51वां वर्ष जाकर के होगा परमात्मा का, 15 वर्ष माने पहला वर्ष समाप्त हो जाएगा। तो अभी शुरू का ही है ये जो 51वां वर्ष का जो पहला वर्ष का जो है, पहला वर्ष का जो पहला जो दिन है, उस पहला दिन का शुरू का दिन है ये। समझ गए जी। तो आचार्य जी, ये जो परमायु खत्म होने के बाद क्या होगा? फिर ऐसे ही चलेगी जी, ये तो प्रवाह से तो अनादि है ना जी, ये तो समझाने के लिए है। अच्छा, हाँ। अच्छा। ये समझाने के लिए गणित विद्या देख रहे हैं कितनी बड़ी, कितनी रहस्य है ना इसमें, ये समझाने के लिए है। ये तो 4,32,00,000,000 वर्ष की सृष्टि होती है, मनुष्य की आयु से इसकी आयु को नापा गया है, परमात्मा की आयु। लेकिन अगर परमात्मा प्रवाह से अनादि है तो फिर यहाँ पे प्रवाह से, परमात्मा प्रवाह से अनादि नहीं है, नहीं पर अनादि है, सृष्टि प्रवाह से अनादि है, तो सृष्टि कार्य है ना ये सृष्टि, ये प्रवाह से अनादि है। हाँ, तो सृष्टि जो प्रवाह से अनादि है वो तो हर हर हर रात में उसका ये हो जाता है, प्रलय हो जाता है, प्रलय हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर ये जब भी बोलते हैं कि परमा आयु शतम, तो ऐसे 100 वर्ष, लेकिन उसके पहले भी परमात्मा है, परमात्मा तो है ही, परमात्मा तो फिर मतलब इसका अर्थ मुझे समझा नहीं, तो फिर उसका मतलब ऐसा क्यों कहा गया कि परमायु। मैं ये कह रहा हूँ कि रूप का अलंकार होते हैं रूप, ये समझाने के लिए मात्र के लिए, ये न परमात्मा की कोई आयु होती है, परमात्मा कोई आयु नहीं होती है, ये केवल मात्र हमारा जो 100 वर्ष है एवरेज आयु, उसके आधार पर कल्पना किया गया है परमात्मा की 100 आयु की। अच्छा अच्छा अच्छा, एक कल्पना मात्र केवल समझाने के लिए है और कुछ नहीं। पौराणिक लोग तो इसको ब्रह्मा जी की 100 आयु है, ब्रह्मा जी अभी भी जिंदा है ये कहते हैं, तो दिखा दे ब्रह्मा जी अभी जिंदा है तो। यदि वो तो यही कहते हैं ना जी ब्रह्मा जी जिंदा, वो तो ये भी कहते हैं हनुमान जी जिंदा है, अभी मानते हैं हनुमान जी जिंदा है। आप मानती हैं जी? मैंने सुना है, लेकिन मुझे मानना ना मानने से फर्क क्या पड़ता है। नहीं मतलब मैंने इसके बारे में अभी अगर अगर सोचे कि हाँ जिंदा है तो फिर नहीं। अभी आप पता नहीं ऐसे देखो ना, यदि हनुमान जी जिंदा होते, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचने की बात, जब जिंदा थे तब तो ईंट से ईंट बजा दी, तब जो है राम जी पत्नी को हर के ले गया और उन्हीं के घर में जाकर के ईंट से ईंट बजा दी हनुमान जी ने, बजाई कि नहीं बजाई सब मिल करके। आज इतना जो अत्याचार हो रहा है, एक पत्नी के लिए इतना बड़ा काम किया, एक मतलब जो है वहां पर ये हो गया, प्रतिष्ठा की बात हो गई, और उनका जो शिष्य मैंने उनका जो सेवक बन करके इस तरीके से जो काम किया, और आज जो है इतना बड़ा जो अन्याय हो रहा है, तो कहाँ आ रहे हैं बचाने के लिए? यदि वो जिंदा रहते तो बचाने के लिए आते ना अजी। इसलिए नहीं है, ऐसी भ्रांतियां को अपने धीरे धीरे मस्तिष्क से निकालो, नहीं निकालोगी तो वहीं का वहीं रहेंगे। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि अगर हनुमान जी समझो अगर है तो भी अभी उससे क्या होगा, मतलब अभी से कुछ हो तो नहीं रहा है। यदि मान लीजिए हनुमान जी हैं, यदि हनुमान जी हैं तो हनुमान जी ने जैसे उस समय रावण इत्यादि का प्रतिकार किया और इसका एक करके जो समाप्त किया, तो आज जो इस तरीके का जो एक तो रावण हनुमान जी के ही जो बंदर बना दिया, हनुमान जी के मुख में पूरा मुख में लाल कर दिया, और हनुमान जी का भी के ऊपर भी मतलब डिसरिस्पेक्ट करता है, हनुमान जी को भी डिसरिस्पेक्ट करता है, उनके राम जी को भी डिसरिस्पेक्ट करता है, इतना जो अन्याय बढ़ रहा है मुसलमान इत्यादि ये वो सब जो होता है, जो चारों वेदों का विद्वान था वो इस तरीके से होने देता? वो लोग तो कहते बहुत शक्तिशाली है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ये जो बुद्धि बुद्धिगम्य नहीं है, बुद्धि से विपरीत है, विपरीत है, इसलिए गलत चीज है, गलत चीज। धीरे धीरे हमें, क्योंकि तुरंत नहीं छूटता है कोई भी चीज, एक बार मस्तिष्क में बैठ जाए ना, हमें जो है भूत भूत बैठ गया था मस्तिष्क में, भूत की भूत, बचपन में जो है एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकता, इतना डरता था भूत से, परंतु जब भूत मानना बंद कर दिया तो और ज्यादा मुझे भूत दिखने लग गया। जब मैं भूत मानना बंद किया तो ऐसा संस्कार था कि और ज्यादा स्वप्न में दिखता था, खूब लड़ता था भूत से, लड़ते लड़ते जीत नहीं जाता था परंतु लड़ता था, और ऐसे करते करते करते करते संस्कार समाप्त हो गया, वो जो कुसंस्कार था वो समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो तुरंत नहीं जाता है, परंतु विचार ज्ञान से ही अज्ञानता को मिटाया जा सकता है, और इस चीज को ध्यान में रखना। बस तो चलिए, तो ये केवल मात्र समझाने के लिए कल्पना किया गया है, समझे जी? जी। तो ये कल्प का शुरू कल्प, माने ये जो है शेष जो बचा हुआ जो परमात्मा की 50 वर्ष की आयु है, उसमें से जो ये दिन जो चल रहा है परमात्मा की, तो ये शुरू का दिन है, आदिम कल्प है, समझ गया? आदिम कल्प है, ये जब समाप्त हो जाएगा वो 8 अरब तक हो जाएगा, फिर सृष्टि शुरू हो जाएगी, तो मैं जो है कि फिर वो एक दिन हो गया, मैंने परमात्मा का एक दिन हो गया, ऐसे फिर वो दूसरा दिन हो जाएगा, तीसरा दिन हो जाएगा, ऐसे करके, तो ये हो गया। 22वां नंबर चलिए बोलिए। कल्पादशमा च मनवः षट् व्यतितावस्सन्धयः वैवस्वतस्य च मनोः युगानां त्रिघ्नो गतः। तो यहाँ पर क्या करें जी, कल्पात अस्मात, ये जो कल्प है अस्मात कल्पात, ये जो कल्प है ये कल्प से षड मनवः, छे मनु, कितने मनु जो है, छे मनु व्यतिता वह ससंधय, माने व्यतिताव है ना जी, व्यतितावः ससंधय ऐसा है, व्यतितावः संध्या बोल रहे हैं कि ये जो कल्प है इस कल्प से छह मनु व्यतीत हो गए संधि सहित। संधि सहित छह मनु व्यतीत हो गए, तो कितने हो गया? अब इसको जोड़िए आप, कीजिए काउंटिंग। तो मनमंत्र तो छह मनमंत्र हो गए, मतलब छह मनमंत्र। तो एक मनमंत्र में कितने होते हैं? 71 चतुर्युग होता है ना जी? हाँ, 71 चतुर्युग होता है। तो छह मनमंत्र में 71 चतुर्युग होता है। और संधि कितने हो गए? संधि हो गए 17,28,000 का होता है ना जी? हाँ, एक युग के जो पैमान का संधि हाँ, होता है ना। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ. तो 17,28,000 × 6 कितना हो गया? उधर में तो 71 × 6 होगा ना, माने 71 मनमंत्र का, माने क्या बोलते हैं, महायुग। महायुग हो, माने 71 महायुग का एक मनमंत्र होता है। तो 71 महायुग का एक मनमंत्र हुआ, तो 71 महायुग का एक मनमंत्र, एक महायुग तो 43,20,000 का होता है। एक मनमंत्र जो है, एक महायुग है 43,20,000 का होता है। तो 71 कितने हो गए? 71 का उसका 43,20,000 का कीजिए। एक महायुग और 43,20,000, इसलिए 71 महायुग बराबर क्या हुआ? 71 × एक मनवंतर का होता है 28,11 करोड़, नहीं 28,11,60,000 सौर वर्ष। 36 × 20 ये है। ओ हाँ, वेरी गुड, 34। अब समय हो गया है वैसे आपका। हाँ आचार्य जी, अगले समय करते हैं, फिर अगले सप्ताह। ठीक है।